گلچین هفته. سلام، 106 برنامه گلچین هفته را با ترانه اید آمد آغاز میکنیم. ترانه‌ای که شنیدید آهنگی بود از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از مولوی ساخته شده و سیما بینا آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. حالا به تصنیف کام دل گوش کنید. کام دل تصنیفی است از علی اکبر شیدا در چهارگاه. این تصنیف را شهرام ناظری به همراهی گروه سمائی اجرا کرده است. Thank you. من شیدا نشین، بوسه بده نازنین، خوش بگو خوش بخند جان فدام و یکی. ای چشم و چراغ محفل من، میخندی و میبری دل من دل من. تا پیش روی دل گشاید توی سویت طرف شانم به پاید، توی سویت طرف شانم به پاید. سرود بهار نام آهنگی است از فرهاد فخرالدینی که بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده و فریدون فرهی آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. برگ‌های سبز بی نرگس رخت بود نقمه شوق پرستوهای شد البته گرم کبوترهای من حالا به ترانه بیرجندی شاه صنم با صدای سیما بینا به همراهی ساز منصور نریمان گوش کنید. دلم هر لحظه دیداره تو مایه، اگر از طعنه های مردم نترسم به دنبالت بیایم مثل سایر یار گلوم. شازنم زیبا زنم بود زنم لرهای تو، شازنم زیبا زنم بود زنم لرهای تو، ابرشم قیمت نداره ای پزون مو تو. استاد جواد معروفی بر روی غزلی از سعدی آهنگی ساخته است که اهدیه آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. Thank you. به رنگ اصفهان ساخته استاد علی نقی وزیری با اجرای گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور گوش کنید. و حالا به رنگ سه‌گاه اثر شادروان روح الله خالقی با اجرای گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور گوش کنید. Thank you. از محمد رضا لطفی پیش درآمدی داریم در بیات کرد. این پیش درآمد را گروه شیدا اجرا کرده است. حالا که پیش درآمد بیات کرد را شنیدید، جا دارد که به آواز بیات کرد هم با تار محمد رضا لطفی و صدای هنگامه اخوان گوش کنید. Thank you.

آواز بیات کرد را با صدای هنگامی اخوان به همراهی تار محمد رضا لطفی شنیدید و در همین جا 102 هفته به پایان می رسد. تا روزی دیگر، خدا نگهدار. Thank you.